You came to me in an hour of need when I was so lost and so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa ala habibika nabika Mustafa. Timon divman fërsh dhe gjën dhe ma tregon rrugën mu. Ti e aje që ma lecon rëndësin shpiltim tim. Ti e aje që ma fron dhe mu s'me lëgon dhe mu më Allahumma salli ala sayyidina Mustafa ala habibika nabika Mustafa. Me emri tan o zati bie në gjum dhe ngrihem. Me emri tan asema me shpirtin tim ma më shio. O zati ma fal për dhe gjum që kam çekam gabu. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa ala habibika nabika Mustafa. O zotin ti krijove shpirtin tim dhe ti më bën të besion. Adoran tan është jekta i dhe vdekja im. Me fuqin tan e dha u më kat në kat bot. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa ala habibika nabika Mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa ala habibika.